Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men salâ ala nehcihi ve men ittebâhu bi ihsan ve yevmiddin. Hatırlayacak olursanız en son derslerde hacamat yaptırmak, yemek içmek veyahut kişinin eşini öpmesinin neticesinde mezi veya meni gelmesinin hükmü, onun kazasıyla alakalı ahkamı anlatmıştık. Şimdi Kadı Hırraki gene fıkıh metninde diyor ki وَمَنْ اِسْتَقَى فَعَلَيْهِ الْقَضَى. Kim diyor kusmaya çalışırsa, kendi kendini kusturmaya çalışırsa, o diyor orucunu kaza eder. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Ama biri de kendi çalışmamış, hasta, kendiliğinden kusmuş, buna diyor hiçbir şey gerekmez. مَنَا الْاِسْتِقَى. İstikanın manası تَقَيْءَ مُسْتَدَعِيًا لِلْقَيْءِ. İnsanın kusmak için parmağını takıp kendini zorlamasıdır. وَذَرْءُهُ خُرُوجُ مِنْ غَيْرِ اِخْتِيَارٍ مِنْهُ. Diğeri ise kişi istemeden, irade etmeden kişiden çıkmasıdır. فَمَنْ اِسْتَقَى فَعَلَيْهِ الْقَضَى. Kim kendini kusturmaya çalışırsa orucunu kaza eder. لِهَنَّ سَوْمَهُ يَفْسُدُ بِهِ. Çünkü oruç kusmayla ifsad olur. وَمَنْ دَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Ama kendi kusana hiçbir şey gerekmez. وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ. İlim ehlinin genelinin sözü budur. قَالَ الْخَطَّابِيَّ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَا عَلَمُ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اِخْتِلَافًا. Bu meselede ilim ehli arasında ihtilaf bilmiyorum dedi Kadı Hattabi. وَقَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ. İbn-i Munzir'in icma kitabı var biliyorsunuz. Ümmetin icma ettiği meseleleri naklediyor. İbn-i Munzir diyor ki اَجْمَعَ اَحْلُ الْعِلْمِ عَلَى اِبْطَالِ سَوْمِ مَنْ اِسْتَقَى عَامِلًا. Bilerek kendini kusturmaya çalışanın orucunun iptal olduğuna ümmet diyor icma etmiştir. وَحُكِ يَعْنِ İbn-i Mesud ve İbn-i Abbas. İbn-i Mesud ve İbn-i Abbas'dan hikaye edilmiştir ki اَنَّ الْقَيْءَ لَا يُفْتِرْ. Kusmak oruç bozmaz. وَرُوْيَ عَنَّ النَّبِي سَسَمْ قَالْ ثَلَاثٌ لَا يُفْتِرْنَ الصَّائِمَ. Üç şey vardır ki bunlar orucu bozmaz. الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْاِحْتِلَامُ. İhtilam, kusmak ve hacamat. وَلَيَنَّ الْفِطْرَ. Bu hadiste tabi daha önce izahını yapmıştık. Meselede hilaf vardı. Biliyorsunuz hadislerin zahirini alıp amel etmek maalesef bugün bir musibet oldu. Her önüne gelen hadis alıp amel ediyor. Hadislerin cem edilmesi, hadislerin birbirini neshetmesi gibi meseleler söz konusudur. Zaten müçtehitler o yüzden görüşler belirtmişlerdir. Bu görüşler kendi hevalarından değildir. Hadisleri ve nasları cem ettikten sonra anladıkları şeyi ortaya koymalarıdır. Bir hadis cem etmenin 150 tane metodunu sayıyor İbn Hacer el-Askalani. Onun hadis usulü kitabı var ki hadis usulünde otoritedir. Hadisler diyor 150 metotla cem edilir diyor. Yani o yüzden bu ilim derin bir ilimdir. Bu hadisin zahirine aldanmayın inşallah. وَلِيَنَّ الْفِطْرَ بِمَا يَدْخُلُ لَا بِمَا يَخْرُجُ. Çünkü bunlar dediler ki oruç vücuda bir şeyin girmesiyle bozulur, çıkmasıyla bozulmaz. وَلَنَا diyor bizim mezhebim ise مَا رَوَى أَبُوْ هُرَيْرَ اَنَّ النَّبِي سَسَمْ قَالْ. Peygamberin şu hadisidir. مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَى. Kim kendiliğinden kusarsa kaza gerekmez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ اِسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ. Kim de bilerek kusarsa kaza etsin. Bu hadis Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi. Hadis için diyor ki hasanun garib. Aynı şekilde Ebu Davud da rivayet etmiş bu hadisi. Ve hadisun gayrun mahfuzun yervihi Abdurrahman ibn Zeyd ibn Aslam ve huve daifun fil hadis qalehu Tirmizi vel ma'na allazi zekere lehum yaqtul bil hayd vel mani. Burada hadisin senedini irdeliyor. Diyor ki hadisin senedinde zayıf bir ravi var. Ebu Davud da Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadiste. Ama netice itibariyle Hanbeliler bu hadisi kendilerine delil almışlar. Faslun demiş ve kalilul kayy ve kesiruhu seva. Kusuntunun azı ve çoğu aynıdır fark etmez. Fi zahire kavlil hilafi. Hilafinin sözünde zahir olan budur. Ve huve ihtar rivayeti an Ahmet. Ahmet'ten de bu konuda iki rivayet gelmiştir. Birincisi zaten bozmayacağı. Az ve çok arasında fark olmaması. İkinci rivayet ise la yuftiru illa bimil el femmi. İkinci rivayet ise ağız dolusu kusarsa demiş. Yani biraz kusma bozmaz ama ağız dolusu insan kusarsa bozar demiş. Ama doğru görüş ihtilafta kusmanın az veya çok fark etmeksizin insanın kastıyla olmadığı müddetçe orucu bozmayacaktır. Ama kasıtlı bir şekilde kusarsa ister az olsun ister çok olsun orucu kaza etmesi gerekir. Sonra Kadı Hırrakî'nin sözünü gene naklediyor. Mesele وَمَنْ يَرْتَدَّ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَدْ اَفْتَرَى. Adam oruç tutuyor, küfür söyledi, küfür amel işledi, mürtet oldu. Şimdiki fıkıh kitaplarında böyle bir bab yok da. Öncekiler her konuyu konuşmuşlar. Çünkü öncekiler, Allah hepsine rahmet etsin, Müslümanmış. İnsanın irtidadı gibi bir şey söz konusudur. Küfür söz söyledi mi, küfür fiil işledi mi kafir olur. Ulemanın yanında böyledir. Bugünküler diyorlar, bu adam küfür işliyor ama buna kafir denmez diyorlar. Yani akıllı bir adam bunu söylemez de. Bugünküler söylüyorlar. Dün bunu gündeme getirmiş. Kadı Hırat'ı da demiş ki bir insan oruçluyken küfür söz veya amel söylese orucu o gün iptal olur demiş. لَا نَعْلَمُ بَيْنَ اَحْلِ الْاِلْمِ خِلَافًا فِي اَنَّ مَنْ اِرْتَدَّ عَنِ الْاِسْلَامِ فِي اَسْلَانَ السَّوْمِي اَنَّهُ يَفْسُدُ سَوْمَهُ. İlim ehli arasında hilaf yoktur bu konuda. وَعَلَيْهِ قَدَوْ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ اِذَا عَادَ الْاِسْلَامِ. Adam küfür söyledikten sonra İslam'a tekrardan döndüyse onu kaza eder diyor. Adam mürtet oldu. Sonra bir ay geçti, tövbeye çağrıldı falan. Adam tövbe etti, Müslüman oldu. İşte o adam o geçmiş günleri kaza eder diyor İbn-i Kudama el-Hanbeli. Sabah nesleme fesnel yevm ev ba'de inkıdahi. İster o gün içerisinde tekrar İslam'a dönsün, isterse başka bir zaman fark etmez. Diyor ki sebaun kânet riddetuhu bi'itikâdihi mâ yekfuru bihi. Adamın diyor irtidadı küfür olan bir itikada inanmak olabilir. Ev bişekkihi fîmâ yekfuru bişekki fîhi. Ya da şek, şüphe etmemesi gereken bir meselede şek ve şüphe ettiği için kâfir olmuş olabilir. Ev bin nutki bi kelimetel kufri. Ya da küfür kelimesini söylemekle kâfir olmuş olabilir. Müstehziyen ev gayri müstehzi. Alay ederek de kafir etmiş olmuş olabilir, alay etmeden de kafir olmuş olabilir. قال الله تعالى, Allah dedi ki diyor, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُدُ وَنَلَعُ. Onlara sorsan, siz ne yapıyordunuz? Diyecekler ki, biz eğleniyorduk, şakalaşıyorduk. قُلْ اَبِاللَّهِ وَاَيَاتِ وَرَسُولِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِيُونَ. De ki, Allah'la Resulüyle ve ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? لَا تَعْتَدُرُ, özür dilemeyin. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. İmanınızdan sonra kafir oldunuz. Neye dikkat ettiniz burada? Dikkat edin diyor ki küfür kelimesini söylemekle kafir olabilir bir adam. Ve bu küfür kelimesini söylerken alay ederek de söylemiş olabilir, alay etmeden de söylemiş olabilir. Yani bu kastının önemi yok. Alay ederek söyleyip söylememesi. Bazıları çünkü günümüzde diyorlar bu adamlar işte itikadi küfür dediler. Yoksa söyledikleri küfür sözden Allah onları tekfir etmedi. Hayır, söyledikleri küfür sözden dolayı Allah subhanahu teala onları tekfir etti. İbn-i Kudame de buna işaret ediyor. İster alay ederek söylesin, ister alay etmeden söylesin diyor. Evet. Şimdi bu mesele, bugünkü asıl meselemiz. Kadı Hırrakî diyor ki, وَمَنْ جَامِعَ فِي الْفَرْجِ. Kim hanımıyla avret bölgesinden ilişkiye girerse, فَاَنْزَلَ, meni gelirse, اَوْلَمْ يُنْزِ, ya da meni gelmemiş. İlişkiye girmiş ama meni gelmemiş. اَوْدُونَ الْفَرْجِ, ya da ilişkiye fercin dışında girmiş. Yani beraber olmak haricinde her şeyi yapmış ilişki adına. فَاَنْزَلَ عَامِدًا اَوْسَاهِيًا. İster unutarak yapsın, ister kasten yapsın. Yani ama kasten veya unutarak yapmasıyla beraber meni de inmiş olsun bu kişide. فَعَلَيْهِ الْقَدَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. Hem kaza eder, hem de kefaret öder diyor. اِذَا كَنَ فِي شَهْرِ رَمَضًا. Eğer Ramazan ayı içerisindeyse. İbn-i Kudame şimdi bu sözleri şerh edecek. لَا نَعْلَمُ بَيْنَ اَحْلِ الْاِلْمِ خِلَافًا. İlim ehli arasında hilaf bilmiyoruz. فِي أَنَّ مَنْ جَمْعَ فِي الْفَرْجِ فَاَنْزِلَ اَوْ لَمْ يُنْزِي. İster adam ilişkiye girdiğinde meni gelsin, ister meni gelmesin. اَوْ دُونَ الْفَرْجِ, ya da ferçten ilişkiye girsin veya fercinin dışında başka türlü ilişkiler kursun. اَنَّهُ يَفْسُدُ سَوْمُهُ. Bunların hepsi orucu bozar. وَقَدْ دَلَّتِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا مَسَالُ اَرْبَعَ. Bu mesele diyor hadislerde açıktır ve bu meseleye taalluk eden dört tane konu vardır diyor. اِحْدَاهَا, birincisi اَنَّ مَنْ اَفْسَدَ صَوْمًا وَاجِبًا بِجِمَعٍ. Adam vacip olan bir orucu cima ile, hanımıyla ilişkiye girmekle bozuyor. فَعَلَيْهِ الْقَدَاءُ, bu adam o günü kaza eder. سَوَاءٌ كَانَ فِي رَمَضَانَ اَوْ غَيْرِهِ وَهَذَا قَوْلُ اَكْسَرِ الْفُقَهَا. Fakihlerin çoğunun sözüne göre diyor, ister Ramazan içinde olsun veya Ramazan'ın dışında Ramazan kazası tutuyor mesela. O gün cima etti hanımıyla. Ramazan'ın dışında da. Cumhur fakihlere göre bu adam gene kefaret öder kazayla beraber. Ve kâle Şafii ihde kavleyhi, İmam Şafii'den iki nakil gelmiş. Birinci görüşüne göre men lezimethul kefaretu la kada aleyhi, kefaret gerekene kaza gerekmez demiş. Lianne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lem ya'murul arabi bil kaza. Çünkü peygambere hanımıyla ilişkiye giren bir arabi geliyor, demiyor ona kaza et. Ne diyor? Köle azat et, birazdan gelecek. Onu yapamam diyor. O zaman 60 gün oruç tut, onu yapamam. O zaman 60 fakiri doyur diyor. Burada peygamber demiyor o günü kaza et diye. İmam Şafii'den gelen bir rivayete göre kaza gerekmez, sadece kefaret gerekir. Öyle söylemiş. وَحُكِيَ عَنِ الْاَوْزَائِ اَنَّهُ قَالْ اِنَّ كَفَّرَ بِالسِّيَامِ فَلَا قَدَى عَلَيْهِ. Eğer demiş, kefaret 3 şekilde ya, köle azat etmek, 60 gün arda arda oruç tutmak, bir de 60 fakiri doyurmak. Eğer demiş kefaretini evzai oruçla öderse, 60 gün oruçla, o zaman kaza etmez demişler. Ama yok, köle azat etmek de kefaretini vermiş veya 60 fakiri doyurmakla vermiş, günle gün kaza eder demiş İmam Evzai rahimahullah. Velena diyor, bizim mezhebimiz ise ennen nebi sasam kâle lil mucami'i, hanımıyla ilişkiye girene peygamber dedi ki vasum yevmen mekânehu, onun yerine bir gün tut deniliyor hadiste. Ravahu Ebu Davud bisnelihi, isnadıyla beraber Ebu Davud rivayet etmiş bunu ve İbn-i Mace vel Esram, hepsi rivayet etmişler. وَلِأَنَّهُ أَفْسَدَ يَوْمًا مِنْ رَمَضًا, çünkü o günün Ramazan'dan fesada uğrattı. فَلَزِمَهُ قَدَاءُهُ, ona ne gerekir? Kazası gerekir. كَمَا لَوْ أَفْسَدَهُ بِالْأَكْلِ اَوْ أَفْسَدَ سَوْمَهُ الْوَاجِبُ بِالْجِمَةِ, tıpkı yemekte iade ettiği gibi bunda da iade etmesi gerekir. اَنَّ الْكَفَارَةَ تَلْزَمُ مَنْ جَمَا فِي الْفَرْجِ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا اَنْزَلَهُ لَمْ يُنْزِلْ فِي قَبْلِ عَامَةِ اَهْلِ الْعِلْمِ. Az önce de ifade ettiği gibi kasıtlı bir şekilde ister meni gelsin insanlar, ister gelmesin. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, Ayşe'den gelen hadis var. Diyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımıyla ilişkiye girdikten sonra gusül abdesti alır mıydı diyorlar. Hani meni gelmese dahi. Diyor ki Ayşe, peygamber hanımıyla ilişkiye girdikten sonra meni gelmese dahi gusül abdesti alırdı. Buna kıyasla alimler diyorlar ki insan cima etse hanımıyla, affedersiniz meni gelmeden bıraksa ilişkiyi oruçluyken, bu adam tıpkı meni gelmiş gibi o kefareti ödemek zorundadır demiş. İlim ehlinin geneli bu kabildeymişler. Evet, diyor ki bizim mezhebimiz ise مَا رَوَ الزُّهْرِ عَنْ حُمَيْدِ اِبْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَ قَالْ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ. Bir gün diyor peygamberin yanında oturuyorduk Ebu Hureyre. اِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ هَلَكْتُ. Adamın biri geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü helak oldum ben. قَالَ مَا لَكَ. Dedi ki ne oldu sana? قَالَ وَقَاتُ عَلَى اِمْرَاتِ وَاَنَا سَائِي. Oruçluyken hanımımla ilişkiye girdim. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ هَلْ تَجِدُوا رَقَبَةً تَعْتِقُهَا. Bir tane köle bulur musun azat etmeye? قَالَ لَا. Dedi ki hayır. قَالَ فَهَلْ تَسْتَتِيُ عَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Ard arda iki ay oruç tutabilir misin? Burada da şarttır ard arda tutulması. 5 gün şimdi tutayım, bir ay sonra bir 5 daha tutarım, bir ay sonra bir 5 daha, öyle yok. Ardarda 60 gündür kefareti. قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ اِتْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. 60 tane miskinin fakiri doyurabilir misin? قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ. Adam hepsine hayır deyince peygamber durdu. فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ اُتِيَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. Peygamber'e hurmanın olduğu bir kap getirildi tam biz bu haldeyken diyor. Vel arak miktel. Yani o arak diye hadiste kastedilen şey böyle şeyin konduğu, hurmaların konduğu bir kap. Fekal eyne sâil. Dedi ki az önce soru soran adam nerede dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale ene. Dedi ki benim. Ve kale hud hâle fetasattak bih. Al bunu götür fakirlere tasattuk et dedi. Fekale racul. Ala afqara minni ya Rasulallah. Şurada benden daha fakir var mıdır ey Allah'ın Resulü dedi. Fe vallahi ma beyne labeteyha ehlu beytin afqara min ehli beyti. Benim ehlimden daha fazla fakir yoktur şu iki dağın arasında. Fe dahiken nebi. Peygamber de güldü bizim güldüğümüz gibi aleyhissalatü vesselam. Hatta bedet enyabuhu. Ta ki arkadaki dişleri görüldü sahabe tarafından. ثُمَّ قَالْ اَتْعِمْهُ اَهْلَكْ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Götür ailene yedir dedi, muttefakun aleyh. Bizde olsa öldürürüz adamı. Yok olmaz. 60 gün oruç tutacaksın. Hani bir hadis var. Seferdeyken sahabenin bir yaralı ihtilam oluyor. Diyorlar ki gusül abdesti alman lazım. Olmazsa olmaz. Ya benim yaram var bak açını falan. Yok alacaksın yoksa cünüpsün. Adam ölüyor abdest aldıktan sonra. Peygamber diyor ki قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ Allah onları öldürsün. Öldürdüler onu diyor. Cehaletin ilacı sormak değil miydi? Sorsaydılar ya diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden müşrik kavmin ortak vasfı Allah'ın geniş tuttuğunu daraltmaktır. Yani bugün nice mesele var. Fıkıhta Allah bunu kolaylaştırmış, açmış. Öyle daraltıyorlar ki millet dinden bıkıyor. Bu nasıl din diyor yani her şeyi daraltmış diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen bu adam bugünkülerden birine gelse de yanmıştı. Ama Resulullah o kadar meseleyi şey yapıyor ki, hafifletiyor ki aleyhissalatü vesselam. Bu da onun ümmetine olan şefkatini ve merhametini gösterir. Üçüncü bu meseleyle alakalı olan nokta. اَنَّ الْجِمَعَ دُونَ الْفَرْجِ اِذَا اِخْتَرَنَ بِهِ لِاِنْزَالِ فِيهِ اَنَ اَحْمَدْ رِوَايَةً اِحْتَاهُمْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكُ وَعَتَبُ وَالْحَسَنُ وَبْنِ الْمُبَارِكُ وَاِسْحَمُ Eğer diyor kişi fercin dışında ilişkiye girerse anlamıyla, diğer ilişki haricindeki diğer bütün şeyleri yaparsa ve bununla beraber meni gelirse o kişide, birinci rivayete göre bu adama kefaret gerekir. Malik, Ahmet hepsi bunu söylemişler. لِأَنَّهُ فِتْرٌ بِجِمَا Çünkü cima ile beraber bozdu. İkinci görüşe göre kefaret gerekmez. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِي وَأَبُوْ حَنِيفَ İkisi bunu söylemiş. لِأَنَّهُ فِتْرٌ بِغَيْرِ جِمَعٍ تَعَمٍ Çünkü tam bir ilişki değildir diyor. Niye? Nereye kıyas etmişler? Recim edileceği zaman bir kadın ve erkek affedersiniz yatağın altında oynaştığını görseniz yorganın altında onlara hat uygulanmaz, taşlanmaz. Affedersiniz Ömer radıyallahu anh sormuş, Memin'in kovana girdiğini gördün mü demiş. Bundan bunu zina yapıyoruzken gördük diyenlere bunu sormuş yani. Normalde böyle pis ayıp bir şeye bakmanız mübah değildir ama orada bakmanız gerekiyor şahitlik edecekseniz. İyice görmeniz lazım bunu. Yani İslam zorlaştırmış bu meseleyi. O yüzden İmam Ebu Hanife ile Şafii, insan ilişkiye girmese hanımıyla, fercinden, sadece onunla oynaşmak vesilesiyle kendisinden beni gelse kaza eder ama kefaret ödemez demişler. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi doğru olan görüş, bunun her türlüsünün ilişki sayıldığı, dolayısıyla buna da kefaretin ödenmesi gerektiğidir. Meseletur Rabi'a, dördüncü mesele ise اَنَّهُ جَمَا نَاسِيًا Bu nasıl olur bilmiyorum da adam unutarak ilişkiye girmiş. Belki olabilir. فَظَاهِرُ الْمَذْهَبْ اَنَّهُ كَلَعَامِدٍ Yani zahir görüşe göre bu da kasıtlı yapan gibidir. Hükmü değişmez demişler. Ata İbn-i Mâcişun Malikilerden böyle söylemiş. وَرَبَى أَبُوْ دَوُدْ اَنَ اَحْمَدْ اَنَّهُ تَوَقَّفَ عَنِ الْجَوَفِ İmam Ahmed'in bu meselede tavakkuf ettiği de rivayet edilmiştir diyor. وَالَنَا diyor İbn-i Kudama bizim mezhebimiz اَنَّ النَّبِي سَسَمْ اَمَرَ الَّذِي قَالَ وَقَاتُ عَلَى اِمْرَاتِ بِالْكَفَارَةِ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنِ الْعَمْدِ Bizim mezhebimiz ise böyle bir adamın da kefaret ödemesidir. Unutarak dahi ilişkiye girse tıpkı kasten yapan gibi. Çünkü diyor peygamber kendisine gelen adama demedi sen kasıtlı mı cima yaptın? Acaba unutmuş olabilirsin. Çünkü biliyorsunuz rejime gelen kadına ne diyordu? Ya belki yanlış hatırlıyorsundur. Emin misin diye sordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hani ta ki haddi düşürmek adına. Ama o gelen adama hiç sormadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kasıtlı mı yaptın, unutarak mı ilişkiye girdin hanımınla diye. Bunu da delil alarak da Hanbeliler demişler ki kesinlikle bu kişinin de kefaret ödemesi gerekir. Sonra bir fasıl daha açmış. İkrah altında kişi zorlanırsa kefaret ödemesi gerekir mi diye. İcmayla kişi ikrahla bu işi yaptığında kefaret gerekmez. Sadece günle gün kaza edeceğini söylemiş alimler. Orucu ifsad olduğu için orada. Bir mesele daha var. Kadın peki kefaret eder mi? Tamam erkek öder ve kadın öder mi? Racih görüşe göre kadın da kefaret öder ama ulemanın ciddi bir kısmı da bununla beraber demişler ki kadın kefaret ödemez çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Eşin de işte 60 gün oruç tutsun diye bir şey söylemiyor. Adamın kendisine söylüyor. Bundan yola çıkaraktan bir grup ulema da kadının kefaret ödemeyeceğini söylemişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.